Müdür, bunu bilemem. Yalnız biri namaz kılıp çok dua ediyor. Gözyaşları döküyor deyince, onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip, hakkını helal et ve 1000 gümüş hediyemi kabul et ve herhangi bir arzun olunca bana gel, diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat işimi, dileğimi senden istemeye gelemem, dedi. Niçin deyince, çünkü benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmekliğim kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken başkasına nasıl giderim? Kim istedi de vermedi? İstemesini bilmezsen alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan, rahmetine kavuşamazsın. Şiir. İbadet eşiğine, kim ki bir gece baş kodu, dostun lütfu açar ona elbette 1001 kapı. Evliyanın büyüklerinden Rabia-i Adviye rahmetullahi aleyha, adamın biri dua ederken, "Ya Rabbi, bana rahmet kapısını aç," dediğini işitince, "Ey cahil, Allahü Teala'nın rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mıydı da şimdi açılmasını istiyorsun?" dedi. "Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de giriş kapısı olan kalpler herkeste açık değildir. Bunun açılması için dua etmeliyiz. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin." Menkıbe. Evi yanmıştı. Evliya-i kiramdan Hamid-i Tavil kendi namazgahında namaz kılıyordu. Evinde yangın çıktı. İnsanlar toplanıp yangını söndürdüler. Hanımı koşup yanına geldi ve kızarak, "Evin yanıyor, insanlar toplanıyor. Yapılacak bu kadar iş var. Sen ise yerinden kımıldamıyorsun," dedi. "Allahü Teala'ya yemin ederim ki olanların hiçbirinden haberim yoktur," dedi.